أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه دا سوره مریم د نه پنځوسم آیات څخه شروع پر پنځه شپیتم آیات باندې ختم شو. دا اوله برخه یې چې تر دا درو شپیتم آیات پورې ده د دې ربط د ماقبله سره دا دی چې په ماقبل کې چې دا د سرته سره څه موږ راروانو تقریبا د یو شپږو نبیانو قصې خو تیرې شوې. نو چې د هغه نبیانو ذکر الله تعالی مخکې وفرمای اوس د دوی د امت ذکر فرمای چې دا د دوی امت چې بیا دی دا دوې ډلې دي. یو هغه کسان وه د دوی په امت کې چې د دوی متبعین وو د دې نبیانو متابعت یې کوه. بل یې هغه کسان وه چې هغه مبتدعین وه دغه نبیانو چې کوم پروګرام پرېږي په هغه کې بدلون راوستي په هغه کې غلطي وکړل. نو دا دواړه دلته ذکر کړي. دا دواړې فریقې د څه دپاره د دې دپاره چې د دوی هغه انجام خو نو هم ورزر ذکر کوي چې د دېو نو معال څه سو چې د نبیانو متابعت یې کوه او د هغو انجام سره کوم دي پای څنګه دي چې د نبیانو مخالفت یې کوه ابتداع یې کوله په دین کې نوي شیان پیدا کول د هغو پای څنګه شو. نو ګواکې درې خبرې دلته ذکر کېږي. یو دا دی چې د دوی هغه په امت کې متبعین ذکر کوي چې د نبیانو پر لار تله. هغه مخالفین او مبتدعین یې ذکر کوي چې پر لار یې نه تله. بیا د دې دواړو انجام ذکر کوي. نو پایده چې شي ځینې راباسي پایده یې دغه سوله چې امت د رسول علیه الصلاة والسلام په دغه کې ترغیب او ترهیب دی. ترغیب دا دی چې چاته میلان وکړي چې نو ته هم دغه کار وکړه. نو امت و دا کار ته دعوتي چې تسیم د خپلو نبیانو د خپل نبی دپاره تسیم متبعین سي لکه د هغو نبیانو متبعین چې و انجام یې څنګه ښایسته شو. تسی د خپل نبی دپاره مبتدعین و مخالفین مه ګرځي چې باره مو انجام داسې بد شي لکه د هغو مبتدعینو دا چې د هغو انجام څنګه خراب دی بد دی. نو خلاصه د خبرې دا شول چې د هغو نبیانو متبعین و مبتدعین دواړه دلته ذکر کوي. انجام یې ذکر کوي چې دا به د څه دپاره ذریعه شي د ترغیب و د ترهیب دپاره د پیغمبر امت به متوجه شي. خو نو موږ هم هغه رقم خلک یو نبی لرو چې پر لار ورسره ولاړ یې انجام دې سم دي که ځینې مخالف سولې انجام دې خراب دي. نو د اول سر دغه مضمون دی. الله پاک دې فرمایي فخلف نورست پیدا شول من بعدهم رست تردوغ مذكور نبيانو چه ده قصه ذكر سوله چاشباش نبيانو دردوی رست پیداس و چوک خلفون یو جانشین ناصالح یو خلف دی یو خلف دی ده جدو پرکست ده خلف توری چه دی ده علام زوار لری ده خلف توری دلتا ذکر سوله علام ورغنده لری جازه مسکون چه مجرتوائی ده ده یه پرک دادی که ده خپل پلار ش جانشین پاتسو د پلار مینه په ودانه نو هغه ته خلف وایي برای دا زوی د پلار خلف دی معنا پر ځایه ولاړ دی که چیرې دا رقمو چې هغه د پلار نام و نشان یې برباد کړي برای نو خلف بوجي برای دا داسې بد جانشینه دي هغه د پلار ژره یې په مړینې ور وخریل زوی دا خو دا زموږ شتهس په ماحول کې دي د نبیانو دا هم دغه رقم دی نو که د دې داسې امت هلته پاته سي چې هغه د ده پروګرام بدرګه کړي هغه د ده قانون مخ کې بوځي هغه جن خلقو ته ورسی جته خلف وای نو دا امت کې خلف سړی سودال د نبی علی سلام د پار او چې نبی علی سلام کوم جن دا ورګي دغه پای مالکی احکام به حرمتي نو جته خلف وای د دوغه نبیانو دا خلف پاتش معنا خلف نه صالح جانشین نه صالح د اسوال فخلف نو ورست پیدا سو من بعدهم ورست تر دوغه مذکور نبیانو خلف نه صالح جانشین بد جانشین دوغه څه کول دا بدی چې شو دوغه بدی توسل الا پاک درته بیانی غوږ ته ونس اغضاع الصلاه اغضاع دی اغضاعک ولا الصلاه دالمنزه دالمنزه اذاعات څنګه کول د مثال په تور حکیم المت رحمه الله وای د جې درې رقم اذاعکی دالمنزه وکیش یو اذاعه ده د پدې کې ځینې کسان او اعتقاد نه ورته درو دی بارل کې لکه المنزه وکیش اعتقادا منکر سو دلمانزه چې خدام دلمانزه اذاعه ده چې ګر سرای منی نه په فرضیت نه دی قائل نو د اعتقادا غلطی کول بل غلطی ده عملا هغه دا ده چې فرضیت خې منی کوي نه لکه اوس رسول الله علیه السلام په امت کې دغه ډله سونه ډیره چې دلمانزه نه دی فرض ویل نه دی فرض فرض دی مګر ورته ته چیرې یې خو په دغه کلی کې معلومه یې نه ګر سره خدای د مثال په تور ترک کړی دی دا دوه مډاله درېمه بیا ده چ حقوق نور کی دلمانزه پر زیات منی کیه مگر حق نه ادا کی معنا خو جماعت نور سی ولته کی هغه رکوع او سجدا او قیام او قرات ګر دې سره مرورلی نه مې مس مز دلمانزه دا غره کمه نو د درې سره اذاعه او بدل سره او د درې سره خلق د هر نبی په امت کې چې دی پیدا کیږي نو دوغه دغه خلق نه صالح و چې چا ګر سره د پر زیات اعتقاد نه درلودي منکرو چاو چا د پر زیات اعتقاد درلودي ګر سره کاونه پریشه یو چاو چا کا و دغه سره کومه ما سره وال وای دا سره ویره سا و دغه رقم مانر ال ویل کو کس وزل چ حقوق نه دی ور ادا کړی د لمانزه هغه فرایز سم نه دی مراد کړی واجبات سم نه دی مراد کړی هر شی د ناقص ناقص ادا کړی دی نو دا دغه خلق چې اذا عدل منزه کړی رب العالمین د اغضاع تور وای چې اذا عدل منزه کړی د سی جامع تور وای چې دا ګرد تر لاندې سوله ک منکر دی کدا تاریک دی کدا بل دی چې ناقص ناقص شي دوام کاری چی شو ده خل و تبع الشهواتی و تبع دی تابع داری کول الشهواتی ده نفسانی خواهشات نفسانی خواهشات تو دوغ نور دبوه چه برا ده یه تب خلاص نو چه اغا طاعات ضروریه یا نوافل و دوغ تا توجه اگر سراود لکه واس خدا بلا فات پا مشکیم ده غصی پیشت په شهواتو د نفسي غوښتنو کې دوغه نه ډوبیو چې ګر سره هغه فرضي شیان چې د جن په خاطر باندې فرض دی هغه ته د توجه اعلانې هغه ځنې ځای کېږي دی چې هغه مهم نه دی مهم دغه کار او حال دا خو چې دا جن دا رقم مهم دی ولې زموږ د آخرت زندگی چې ده هغه خورا اوږده زندگی ده هغه خورا اوږده زندگی ده یو حدیث مفهوم دی چې ته د دنیا د پاره دونه کار وکړه چې څونه قدر ته په دنیا کې زندگی لري او د اخرت لپاره دغه نه قدر کار وکړي چې د اخرت لپاره ته څونه ژوندۍ لري نو د دې ژوندۍ معنی دا د وژ غوندونو نه دي انسان سره قیاس کې چې زما د دنیا ژوند څونه دي سل کال به فارز کو نو دغه نه کار وکړي چې د سل کالو لپاره دي بس د اخرت ته څونه ژوندۍ بروي پاینل لري نو هغه دغه د غټ کار غواړي چې پاینل دغه نه غټه خرچه غواړي کدا هیڅ خبره پوهیږي چې د سړي ژوند په کراچي کې ډیر وي پدلته په کوټه کې د مثال په توګه لږوی دوی میشتي نو په کوټه کې د دوه میشت خرچه غواړي په کراچي کې د کال خرچه غواړي خو ته عمر ډیر دی نو کدا یې په خبره زما ته سي پوهیږي نو د سدي وتبع دې تابعداري وکړه دغه د دې ناصالحه خلیفه ګانو ناصالحه جانشینان الشهوات د شهواتو معنا د نفسانی غوښتنو داسې متابعت وکړي چې د جن ضروریات نه ایرس بله ګرسره کنه دا نه معنی چې انسان به خپل شهوت نه پوره کوي خو په اسلام کې د شهوت پوره کېدلو طریقه ستا ده که نهسته خو واده وکړه خلاص په بله لار کته کوي نو بر هغه وکې پکښې غوټه سولې ضرورت د جن بره پاتېږي فسوف یلقون غیا نو داخه هغه د دې مبتدعين ذکر کړل لکه ستې سپیاج موږ ته دې ویډیو دې ذکر کړي دوه غو نه بیانو مبتدعين چې د دې وروسته ابتداع کول کې نه سم نه کاوه بل هغه متبعين دي نو د دې انجام چې شته خو مال انجام هم د دواړو ذکر کې انجام یې دغه دې فسوف جردي يلقون دې بملاقص غيا د بد عاقبته سره غي د یو شی بد انجام ته وای هغه بد پایله چې نتیجه بد راوځي به د غي سره ملاقص پزینو تفاسیر کړل چې غي اصلا که سره په دوژخ کې دی غټ شلی دی او عذاب نوم دی چې معنی عذاب پکې کې دی دی به د غي شلی ته ولاړ سي معنی نو په دوژخ کې دی شلی نوم دی لکه د ویل توري چې دی شلی نوم دی او غي چې دی مطلق اربد انجام ته ویل کیږي نو په دواړو معنی او د تصادق دی د دې انجام هم بد دی د خپل بد عمل سزا به وویني وای چې څنګه کوي هغه سی به ری به او دا چې د غې شلې سره چې د دوژخ خاصه شله د هغه سره به ملاقات هغه ته به علافا کرواچی فسینو هغه متبعین ذکر کوي دغه نبیانو چې جانشنه یې خو متبعین دي خلق نه دي بلکې خلاف دي علاوه الا مگر نه من هغه څوک هغه به د غې سره نه ملاقات کیږي من هغه څوک تابه چې هغه رجوع وکړي د خپلو ګناو کفریاتو څخه نو څنګه رجوع کوي و آمن علاوه ایمان راوړي هر وخت فکر ووایي چې دا زه اوس پر کومه لار روان یم دا زما لاره خو تیاره ده کفر لاره ده خو د کفر خوا مې اخته څه ده نو دی چې رجوع کوي توب رجوع ته ویل کېږي چې په کوم کار سړی اخته یې پر پښېمانه شي نو دی رجوع وکړي و آمن ایمان راوړي اول یې د ایمان وشروع کړي چې معنی د مخه غیر مؤمن و ایمان راوړي و عمل صالحا وعمل او دی عمل وک صالحا نیک عمل یعنی عملا صالحا د صالحا موصوف محذوف دی عملا دی وعمل عمل وک صالحا ش عمل نو دا سړی چې دی د دبنو به انجام چی شي د انجام ذکر کی د پایله ذکر کی دا غه داخل ذکر کړ د خلق د چغی او د به چی شي نو فولای ک دغه خلق چی دی چې دا رجوع کوي د خپل کفر او ګناه څخه ایمان راوړي عمل صالح کوي دا کسان نو يدخلون الجنه يدخلون دي داخلي الجنة وجنة دي بجنة ولاش ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون دي سنة كميج شيئا هي شيء نزني كميج دي كمي حسنات كيرجي دي إيمان دي قسمة سخة دي عمل صالح دي قسمة سخة ألاو دي تبدو أنا شيء كم نسي فرفر بور لراور كولسي معناه دا چو فرج زاب بور لراور كولسي دي سنيج دي وصول منزوة دا بزني كما سوين دا يوصو عبادات نور دا بزني كما سوي يا فردي تور كول كيجي نو دا بعد چا پايلس ول دا بعد دا متبعينو پايلس ول نو پا داغ دواري كي وس اغا كار نوسو چې د نبی علی السلام او امت ترغیب او ترهیب ورکړ ورسره چې اغم دغه سینه بیان و دغه ستر شاه خلق فرې شول خلق دی ویل یو خلق سو بل خلق سو د خلق پای هغه دی چې غیته بزید رغ هغه شلیته بزید د متبعینو پای دغه دی چې هغه چې دی جنت ته به داخلي او دی واز زره ظلم بنو ورسره کول کیږي نو خدای مشته هم وایي نو حالا دغه وای چې تم دغه سینه بیل لري په پسې نو د ځان خلق ما جوړه و خلق جوړ کړي چې دغه د انجام سي چې جنت ته ولاړ شي هغه انجام مې نه کړي چې غي ته ولاړ شي دغه شلیه ته ورسې نو دا ترغیب او ترهیب دوار پکې کېدای شي وز د جنت مبارک الله تعالی د دغه متبعين چې دا کومه بدله د پایله ده چې د جنت ته د جنت مبارک څه معلومات الله د وړاندې کوي جنات عدن دې چې جنت ته ځي جنات چې واغه جنتو ته عادني چې هغه د همیشه توب دي د کرایې نه دي موقت نه دي دا د همیشه لپاره دي دغه چې جنتو ته ځي کنه د کله همیشه کار کړی دي دا مؤمن چې په جمزکه کې ایمان راوړ د عمل صالح یې کړی دي خو چې د ډیرو مریدا یې کیا کړل مګر الله سن ارحم الرحیمین ذات جنت چې هغه جنت د عادن دي هغه د همیشه توب دي جنات عادن د همیشه توب او جنت به ورسې التي أغجى نقد عدن ذا هميشة وعد الرحمن وعدك وعدها كرد الرحمن ورحمن ذات قرب رحمن تعبير كذا غواجة ذات شعمل لجدي جزاء بخدير جزای پاینه لدوغنه جنتی چې بره ده کلونه باندې څوک نشي اټکلولی چې څو زره کاله دي او دلته د ده کار چې دلته په دې دنیا کې دی هغه بیخي لږ دی. جنات عدن هغه جنتونه د همیشه توب الله کې هغه جنتونه وعده چې وعده یې کړې ده الرحمن الرحمن ذات عباده د خپلو بندګانو سره بالغیب په غیبو سره په غیب څه معنا دا بالغیب چې دی ملاقاري متلبسین ورسره شول کېږي چې دی متلبس کې بالغیب په غیب سره څنګه معنا چې یا دی متلبس په غیب دی موږ د جنت غایب کوم یو سی وینو نست یا متلبس چې په غیب سره څه معنا چې جنت را څخه غایب دی جنت موږ نه وینو را څخه پټ دی نو خو الله یو وعده را تکړه ده نو چې داسې جنت دی نه موږ ور حاضر چې ورته وګورو چې هغه دی جنت نه جنت تر تر نږدې سوی دی چې دغه دی جنت بس الله تعالی یو وعده در سره کړې ده چې دا یو جنات تیسته درکول کیږي نو وعده وعده کرد الرحمن الرحمن ذات عباده د بندگانو سره خپل بالغیب په غیب سره په نلی دل سره وعده را سره کړی د دلی مون نه دی دا جنت کته نو بل چې سړي شی دلی نه دی غره ک خو د سړي زړه نو کې په پاری بره به لا استړي ام کړلم په یخو په تکلیفو په نه جوړي په جوړوالي په ګرد کې چې دی په مجل منځنه وکړه وعده به څنګه شي انه کان وعده ماتیا دا نو کوم د ملک وعده ده یا د حکومت وعده ده چې بیرته په شمه نه شي الله فرمایي چې انه به شکه دغه الله چې دی کان د وعده وعده ده د ماتین راتلونکي ده انه دا انه چې په سر کې راځي خبره مؤکد ده چې به هر څونه قسم پر وخت تر هغه مؤکد ده چې په والله دا وعده راتلونکي ده دا جنت قسم د سترګونی امیر را روان دي انه به شکه الله چې دی کان د وعده وعده ده د ماتین راتلونکي ده خامخه راځي داخنو یو صفت دی جنت بیان کی چې د همیشه توب جنت دی د وخت نه دی او دا چې په غیب سره دی خو راځي ته به دا زړه کې پریش نه پیدا کړي مستریف کېږي بنه چې دا نه خدای خبرې وکړي بنی راځي خامخه وس نور صفت بنی لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما لا يسمعون دی بنا اوري دا جنتان دا چې ورځي چې د متبعين د نبيان دی بنا اوري فيها په دغه جنت کې لغوا عبس شي عباس شان خود سړي دماغ ورلې ونه کی لکه وز دا غمر تش په بازارو کې چې وخت یو ساعت نو کې ووز یو ساعت سړي دماغ رامس نه د مټران اکسلې ټرون نه دي نه د ټکرانو دي نه غرو بر دي نه بل دي قرار قرار دي د انسان ما الت ارعب بس شي چې دي چې انسان چې مغ پستړي کی هغه الت نستم معنی چې انسان نه خوشي لغو د عباس مو شو پزول بول پلان یې شي پزول معنی عباس دې ضرورت دي چې شي الت بلا ضرورت شي نستم لا يسمعون دي نأوري في أفاغك لغوا لغو عبسيات نأوري بالتو بالتو خبري يا بيا كارو بدي خبري دا نأوري إلا خو بيا أوري سلاما سلاما خاص سلام سلام أنا دا أمن خبري يو بلتا چه سرمخ كي جم سلام واي سلام عليكم كملايكي وسرمخ كي جم سلام واي يا نوري خبري چيم گرد دا أمن يو بلتا أزي نستفكشي زيرا ول نستفكشي وصف مش بخبوري كي دس خبري جي شكنزل نجي براي فلانا خبري شاكي لكي اكا جاكي لكي دا غرقام وركر جاكي سري پزركي وي دا رقم اغا طول خبري دا سلامتي تخردكي فاغي كي نسام دم داريك شخنزل استا نا پوچ پاكشي كي استا نا داركم استا چه لكي اكاشا دا خبر يا طول دا امانو دا سلامتي دا كي جي نا داركم چه وست پا داغا بداغا محلو كي دا چه مورو تسي وسيوشو چه دلتا داغا سام سايگان سري والدري چه گر دا خبر يا دا سلامتي سر دا كي طول كارون دا سلامتي سر دا كي پا خداي چه پر داغا دنیا لكا جنات جي چې اې خواته تلې په میاشت ورکه کې په دوه ورکه په کور دې زړه خطر لري کې په شاد زکه کې په کښنه خطر لري کې په مال خطر لري چې ما شکر داسې هم سایګان لرم چې زما د ټولو شیانو مراعت کی نه زما ابرو پای مالکی نه زما مال پای مالکی نه د مثال په تور زما خپل عزت او هغه ناموس چې ورته وای نه غره پای مالکی یو خپل ان کې نو سلام داسې الله پاک دا بل نعمت ذکر کی چې په جنت کې ټول کار د سلام معنی د سلامتی نو دی بناوری پاگی که لغو و عباسیاتو سوک سوک بکواس ورتوائی بکواس و فزول خبری الا خبیا با اوری سلاما دی سلامتیا خبری ولهم رزقهم پیها بکرتا و عشیا بلا دادا چی دا خبر دا رزق دا خوراکتا ولهم دی لر رزقهم خوراکتا دی فیها پا داغ جنتو کی دا عدن بکرتن سهار و عشیان ماشام بکره دا سهار خواته وای دست بیا دو سخه در دا سهاشت پوری بیانو عشی چی بیا زیوال وسی بیا در ماشام دا عشی نو خب دلت انسانان هم عادت دا سلری چی دا خورک که دا سهار و دا ماشام خورک که دا دوار وقت عادتی پا گورو که سرا دی پروگرام رو تا برای بریش نو دا دا دوار وقت خورک که سماسه و نموش بلشه نخرو خو یواز شپ چای ز مشکل چلی درته وچره التی وچره درته مگر هغه دوه خوراک پر هغه سر بیره لکه واجب چی نه فدغه د دوايات کړه دانه منه چې په جنت کې نو د نور ورځ بنو جنت کې اندغه وچ خلورته نه استه شپ دې دنیا کې دغه اردی دای یوا واجب چې د بکره او عشی ذکر کړه چې هغه د انسانانو د عادت مطابق هغه مهم ځایونه ذکر کړه د نور نه پنه کې چې معنا نو غرمه به واره نه خوري یا به بل وخت نه خوري یا د جنت نعمتونه چې کم وخت دې اشتهال لري په هغه وخت کې الله او کې خدای د وای ذکر کړي مگر اصلی واجه لاده ده مفسرین رحمت الله علیه می ذکر کی و ایده ده سی و جمره دل تعالی و تعالی و کارول لکه یو سره چی ده یو چا پا کور که خزمت کردی برانا دیو تای سار و مشام ستا پا خزمت که ولاده من نو ده سار و مشام ده مانا ده چی ده یه پلاس آرازی بیا مشام رازی مانا ده چی سار و مشام چی خگرد و رازه چی ما گرد عمر ستا پا خزمت که تیر که نو که ده اسم و مزمون پایر یا پلار دی زوی توای برای زوی سار و مشام ستا ده پار زن و مصرف کردی دی. تا دغه وکړه نو سار مشام خود سینو چې د پلار پلا د زوی د پار سار کار کو بیا مشام کار کو د سار مشام ذکر کی مراد نه مدت تویل ځنی اخلي د خپل ګرد عمر اخلي نو دلته ما دا پکې د دې د پار په جنت کې د ګرد عمر د پار رسپونی دا تمام نه لري دا خزان نه لري دا لاشین نه لري چې لاش ول ولهم دین در برزق هم رزق دی فی افدا جنتو کی بکره تن سهار و عشیان مشام یعنی تل مدام خلاصه دغه د تل مدام بده د پار ارزاق جاری نو تلك الجنة الله فاكوه تلك الجنة دا غجنة دا وزكر سوش دا هميشه توب دا پار دي لغو نستا فكشه طول خبري شيان چه دي سلام دي دي بي اوري فكشه كي رزق بي تل مدام جاري دا غجنة الله كي دا حاغ دي نور سوش مجه ورکوه من عباد نازمج دا بندگانو تخمان و حاغ چاتا كان چاغوی تقيان بيره دو قيد الله سخه تقوايا کري دا كفر اول زان ساتري چې ایمان یې راوړي در ایمان داخل نو برای به اعمال صالحه د ګناه او ځان ساتلی دا د متقینو لپاره دی چې موږ په میراث ورکو میراث خو دغه دی چې د سړي پلار مړ شي په میراث یې ځنی یوسي دلته خو چې دی دا جنت الله تعالی دغه سی ورکی دی سنه دی چې د بل چا سره پاته سوی دی برای مشترکی نو د نورې سو کلمه ولې کاری دغه وجه دا د دنیا کې چې موږ تاسو ورته ګورو یو شی چې ستا په ملک کې نه ملک کې راوړي د دې مختلفې طریقې سره یوه طریقه د مثال په تور چې حلاله طریقه ده د بیع طریقه ده چې د مثال په تور ته پر ما باندې خرڅ کې د مخستای برز ما سي ده شي دغه بیع چې ده دام بز ما وستا په سودا کول کیږي په اختیار کول کیږي او کبیر ته سره په شمانه سول سودا پسخه کول سره بر سره پسخه کې چې موږ په خپل شریعي نظام کې اقاله ورته وای برای ورور عقد بر ته سره پسخه کې اقاله یا وکړ بر ته شي ستاسو د ازماس دا یوه طریقه هبه بل طریقه د شکه ما ته راو بخشه زی قبول کمه دم د ملک یو زری عسوله خدا بیر ته واپس یم چې ورو رزسته هی بنه کوم وای درک پی اختیار دی دا بیا چې دا کړه ته بخشه د اختیار لنج سوله د غصب طریقې او د غلا طریقې هغه خو سره ناروا طریقې بل طریقه په داروا کې د میراث چې پلار مرسي میراث نیوسی یا ورور مرسي کاغه ورور اولادونه نه درلوده د میراث نیوسی دا د میراث طریقه درک هم د چې د اختیار نه وای نی هغه بل سره تا ته په اختیار کې خو مړ کېږي په مرکه د دې اختیار دی خو نه دی نه ته په اختیار ځنې اخلي که ته غواړه که نه غواړه د مال تا ته نقل کېږي اوس د بابا میراث چې دی که دی غواړي که نه غواړي چې مړ شي د چا د ده د اولاد او پسخه نه قبلوي چې زه یې برای زه د بابا میراث نه کوم چې دی اتلس برای د بابا میراث نه کوم د په ملک داخلېږي په اختیار جنت دغه رکن د بنده اختیار پکښ کې نه څه زه غواړم یا نه غواړم الله وي ته مازه متقصه کې ته غواړې کې نه غواړې زه در کوم دغه جنت دې په وخت او بل پسخه کې نه دا جنت چې سړی جنت ته بوځي الله تعالی برای یا رب بس بالا ز نور جنت نه در کوم زی وځي درک پسخه نه پکښ کې چې وراله والا وراله دا دغه رقم سره کا د پلار چې میراث وي ته پاتې سو مالو زی نه پسخه کول چې دا زنه کو عبس ولا يخسي خدای به مصرف کې وبې بخښ ارڅ چې پکې د سې نس کې د لښ د د ملک سې د د بي اختیار بر توج بي اختیار په ملک راغلي دي بیا نه ځني وځي هغه وخت د ملک وځي چې دی بیا مرسي بل چاته پاتې شي نو د نورې سو کلمې د دغه سکار وځي د چې دا د فسخ شي نه دي تر ټولو هغه قوي سبب د ملک نه پاره دي غټ سبب دي چې د اختیار دې امنه دي لاندې ورده ولا امرته نسې لکه د میراث نه ولا داسې وای تلک الجنه تو دغه جنت دا چې مخکې ذکر شو الله کې دا هغه د نورې سو چې موږ په ملک ورکو من عبادې نه زموږ د بندګانو څه وچاته په ملک ورکو من او هغه چاته ورکو کانه چې هغه وي تقیا تقی او پرهیزګار د نورې سو واجب دا هم کېدلی شي په حدیث شریف کې راځي چې په جنت کې دوغه نه ځایونه الله آماده کړي لکه د انسانان چې مسلمانان دي که کافران په دوزخ کې د غونه قدر زوینه آماده کړی لکه د انسانان چې کې مسلمانان کې کافران دي دغه د میراث توری دادی چې دا کافران چې و دوزخ ته وړل خو زوینه الته پاتېږي په جنت کې هغه د نور میراث غوته پاتې شو په دوزخ کې چې بیا د دغه د پاره کم زوینه ونه دی خو جنت ترالې ځای الته پاتې شو هغه دوزخ هم په میراث پاتې شو نو د نور سو بل واجه دغه چې تعالی پاک وجه چې موږ په میراث کو د جنتونه ودی ته مګر و چې تقی تر دې پسې و ما نتنزل الا بامر ربک د جې رابط بیا بیرته د ما قبل سره دا د یو شان نزول لري شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي دا شان نزول چې وجبرئیل امین تی وویل ولنو کې جر جر راځه د چا چې د یو چا سره ډیر سات کیریږي ډیر محبت یې ورسره نو دا غ جر جر راته کې خوښ شي چې ولته نو کې جر جر راځه جبرئیل امین د جواب د فار الله تعالی دا آیت کریمه ورته نازل کړه په شید و آیات چې د سبقه در پای پوری چې دا راتګ د از ما په اختیار کې نه ز په ټول حیات چې معنی الله تعالی ما ترا کړ دي خود سره ملک دا د سترګې رب قدر به خود سره نه کوي ته دا خو ما کار نه دی الله دون عالم دی کچیر سی شین دی مر معلوم ک په الحاله دی مر معلوم دی کراتلین کې دی مر معلوم د دغه علم مطابق مشته امر کوي چې وستا ضرورت مزیک تورس نو د جبرئیل امین د شان سره سره دی ویزه د الله دغه تابعین چې خپل پر سر د نبی علی سلام په غشتنه راتګ نسم کولای خود سره نو په دغه دوه خبرو کې چې د ما د جپ د وست د آیات چې راځي په دې کې چې د جبرئیل دغه جواب شدی په دې کې بیا فایده چی شید هغه دغه د چې بیا دغه امت نبی علی صلوات و سلام دا متوجه کی چې جبرئیل د الله تعالی د امر نه دی وتلی د دوغه نغټوالي سره سره د دوغه تقدس او پاکوالي سره سره چې ګناه نکي ته څوک چې خود سره کارونه کوي دا الله امر نشته ته پدې کې اخته نه موږ د الله احکام ماتي الله حکم کړی چې دا مکو ته ماته کوي چې الله وایي وکړه هغه نکي نو خدای هغه ماته ولې د احکام په دغه آیتو کې دغه تاییدي چې دغه جنت چې دغه ته د اطاعت کټل کیږي د اطاعت به ته کوي لکه دغه ملائکه چې اطاعت کې دي سوای و ما نتنزل دا جواب د چا د طرفه دی د جبرئیل ایمن د طرفه څخه دی الله نازل کړی وای دغه ست ورته وای دا جبرئیل وای و نبی علی سلام ته و ما نتنزل موږ نه نازلیږ د اسمانه څخه و مزکته الا بامر ربک الا مگر نازلیږ به امر په امر سره په فرمان سره ربک د رب ساج دا خو فرمان راشه موږ راځو دا چې تاسو جر جر خوشم خو جر جر اجازه نه لرم چې راشم له ما بین ایدینا وسنو چې موږ د په امر سره ستا درب راځو درب شان بیانې چې نو ولې زه داسې امر د الله تعالی تر امر لاندې مې چې یو پلاخ خپل پر سر نسم راتلای د الله عظمت بیانې چې دغه واجه دغه د لهو دغه الله لره ما اگر ټول شیان دي کوم مکانونه دي کوم زمانونه دي بین ایدینه چې مخ کې زموږ دي په خبره ده کې متوجه شې ما عبارت ما د مکان او د زمان د دواړو څخه کې لهو دغه الله لره ما اغه مکان او زمان دي بین ایدینه چې مخ کې زموږ دي وما اغه مکان او زمان دی خلپ نه چې ورسته زموږ دی وما اغه مکان او زمان دی بین ذالک چې ما بینس کې د مخ کې ورسته دی نو اوس به پلا په مکان کې وشي اغه مکان چې ما مخ ته دی اغه دا خواد دا زایونه دی اغه مکان چې ما شاته دی اغه د شا خواد اخواد اغه چې ما بینس کې دی اغه د چ پر نست دا نه مخ ته دی نه شاته دی پر نست ما نو ګرد مکان نه امرات کړو که مخ ته دی که شاته دی کدا چې دی پکې حاضر دی دا زمان بیا سره کوم دی چې دا مثلا د چکرسه و زمانه د مخ کې تللی دی هغه زموږ خلک صورته شامس و د چر روان آینده زمانه د هغه ته مخ دی د چپل حال پکې کې دا غو برابر چې دی دا هغه ما بیان شو نو ول که زمان دی که مکان دی دا ګرد د الله تعالی د فرج له هو دغه الله لره ما هغه زمان او مکان دی بین چې ما بینس کې دی ایګین از موږ د بین ایګین چې مخ کې زموږ دی نو بین ذکر کې چې ما بینس کې د لاس سوز موږ معنی خلاصې د مخ واده بین ایګین چې مخ کې زموږ دی هغه مکان او زمان ما الله لره دی د علم په لحاظ د ملک په لحاظ و ما او هغه زمان او مکان خلپ نه چې موږ رسې دی معنی چیر سوې دی هغه زمان او یا چې موږ شاته دی هغه مکان و ما او هغه زمان او مکان بین ذالک چې ما بینس کې دغه خلپ د قابل دینو و ما کان ربک نسیه کته سیدی دا ګرد خو الله لره دی کته چې سیو زمانی دی کراتلین کې دی کې په حال کته زموږ شاته مکانونه دی که مخته دی که دا پک شي کې ګرد الله لره دی و هم د الله پاک پر نعوذ بالله دغره توجه بنې دونه پام بنې چې دا ار زری کې پام ته په یو غړي کې ځنی را پاواسه برابر راشي و ما کان ربک نسیه و ما کان ندی رب و کربستان نسیان ایرون که ندی علاقه شی ایرین کتیر جی کراتلین که جی که جی طول علم تا داغس حاضر جی اللہ تا حاضر و غایب نست حاضر و غایب خو ماو تا تا جی چی داشی را تا حاضر دا غایب نزا با سنگ بی اجازی راس زبا بی اجازی سنگ راس و ما نتنزل ایلا بی امر رب خو مش پا امر دا رب رازی لیشو امر علا کهین او علا دا سابق و دا لاحق و دا پی الحال دا طول و علم دی شی ایریجن نو خبر پرسال زرات لای سم خورات لای نسم گسر و ما کان ندی رب و کربستا نسیان یرون که گسر فسيبس فرماي ده لا عظمت بياني رب السماوات والأرض تا دا سنده شوائز ده زمانو ده سابق و ده لاحق دي يا رب السماوات ده رب دي ده اسمانو والأرض او دمزك پتولو كفاشئي چليجي وما او ده هقه فزا بينهما چك ما بينس كده جمزك ده اسمانو ده جي مالك مالاد نوزه بچه رزني غائب سم پر كم خواب او لار سم ناسمانو سم نسم غائب دل دمزك سم نس چك ما بينس ارزای تا چه ورسم الله ميبيني نو ده الله بأمر زكار كواليس فعبده واستبر نو چې دا جواب راغل چې الله تعالی دا غس د اسمانو او د مزکی او د مابین د جې ټول رب دی متصرف دی دغه عظمت دی زمانه دا غره کم د کچیر د قراروان د کپل حاله ده نو فعبده فعبد ته عبادت وکوه ده نو دا ذات په عبادت باندې ارج واستبر علی عبادته عبادت خو به داره کم دیل که از مجغه یو اوتای و سوکر منز شروع که برای پیکر سی چه نو دال منزو خواه بسته اوتا جادی وکی پینزه وقت دی پا جماعت وکی گرده چش سوال پا کران که چاله سی در تنی ولی برای برده پریرده بیا یو کال دو باجه بیا شو گیده سی چه یاره تا بیا تلو یه مجد بیا شو سو رز المنز بکی برای بیا ورکسی خود دیال تا ظاهری گرده نیوینه نو دا صبر نپر لري دا امر یې مسر کې چې واستبر ته صبر وکړې عبادت یې عبادت لري دا الله عبادت صبر غواړي صبر چې مراد دوام دی دوام به پر کوي د دې فائدې به د ست نه غواړي نه چې به د ست نه غواړي نو فعبد ګور دا پیو سره فعبد نو ته عبادت کو چې رب دې غسر رب دی دا څه کمالي صفات لري نو فعبد ته عبادت وکړو دغه الله چې جبرائیل د دوه نور لویواله سره سره کې چې پیغمبر علی السلام په غشتنو په درفاس نه ورته راځي بیا وایي زه اجازه نه لرم نس مراد لای ولې زما رب دغه سره رب دی دغه سزت لای نس پرې واخو باندې نو ته ام عبادت ته الله وکړه په ورځو دوی په میاشت نه واستبر صبر وکړي عبادت یې عبادت تر ده الله کته آیا زه خدای الله تعالی غنه کوم فسی آیات ته زمو توجه سي هل تعلمو له سمیه هل آیا تعلمو ته علم لري له دغه الله لره سمیا د بل هم نام او هم صفته نو دغه سي بل څوک بیا ستاسو عبادت یې وکړي سیدی چې دلته نه کوي برا ول د څخه نه دی لکه د ملایان د چو طالب یې پر الله سبحانه الله سبحانه کوه باندې سورې چې بارات ته نه وایم چې الته وایم با خو ګولې الته وای ورای خم ته سبحانه را ته وای دغه ملګرته ده هم د چې بارا په پکسو کې ګرځ ورځ نه ځګرم لکه هغه مخلات ته چرګه کوڅه گاشته خو دې سبحانه را سیر دلې نه دی وای دا ما قسم دادی لکه اق درک دلته په عبادت کې دا شی نه جوړیږي چې زه د الله عبادت نه کوم چیرې کې دا پلان پیر دا کوم بابا نو دادا لا پاک سره سمي سمي معنا هم صفات او هم نام دا لا صفات پکې کیسته کې دا لا سره را کم نو مانځي خو نه دا لا پر کم نو مانځي نه دا لا سره صفاتونه دا زی چی دا په پای کې دا خبر ته هل تعلم مخکې صبر تر وسط بیر ته صبر وکړي عبادت هي عبادت تر د الله و ام کتوا یا زدا لا تلا پر عبادت صبر نکوم بل ځای کوم نو را ویشه مثله را وشه چې براوه دغه سی بل الله هم ستزاغه دربار ته زم نو خو نست هل تعلم ايات علم لري له د پاره دغه الله سمیان د بل هم نام او هم صفات چې د صفات د الله پر کم يم جنوم د الله پر کم دغه سی ست په مخلوقات کې څه خو نست نو چې نست نو خود به د عبادت ځای دغه چې ار ځای ته ځي زی برته به دغه دربار ته راځي د الله عز وجل حتی که په دنیا کې څونه سرکشي وکړي وکړي وکړي وکړي په ورځ د قیامت د دغه دربار ته درېږي حساب به دی درسره کوي هیڅوک به حساب د چا سره نه کوي او رب العالمین یې کوي نو په پای کې دغه جمله ورواچول نو د دې دوه آیاتو خلاص سره ووته خلاص دا و چې هغه مخکې چې نبی علیه الصلاه والسلام یا د نورو نبیانو متبعین چې وو هغه ته اذا تتبعک و اذا تائد کوي مزنې جبرائیل یې لا کوي هغه د پیغمبر درخواست یې کوي دی د الله د دربار خپل سر یو منت اجازه نه لري چې پیغمبر علی سلام تر اسو عذر پیشي چې د الله تعالی اجازه نه زنه سمرت لای و ما نتنزل الا بامر ربك او د الله د امر ویل ګل نشه وتل بر الخطير راتلین کی په الحال که زمان دي که مکان دي دا دواړه د لري اسمانونو مزکی ګرځ د لري نو عبادت به ګرځ کو دا غد پاره چې عبادت کو پر عبادت به صبر کو او کوانه ک نو بل ځای سمیر او شه بل ځای لري بل ځای تل نشه دا غد بار دي دلته الله عز وجل في عبادة مشتولة في استقامة راكي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.